Гэта было праз два тыдні. Пад паправілася настолькі, што мы маглі паехаць адтуль. Мы ўпакавалі рэчы і чакалі Готфрыда Ленца. Ён павінен быў забраць машыну. Мы з Пад вырашылі ехаць на цягніку. Быў цёплы, хмурны дзень. Воблакі небывата стаялі нерухома ў небе. Гарачае паветра дрыготка пералівалася над дзюнамі, алавянае мора разлеглася в светлай іскрыстай смузе. Готфрыд з'явіўся пасля полудня. Я ўжо здалёку заўважыў яго бялявую галаву, якая замільгала над агароджамі. Толькі калі ён звярнуў на дарогу да вілы фрау Мюлер, я ўгледзеў, што ён быў не адзін, побач з ім крочыла нешта падобнае на аўтагоншчыка ў мініяцюры. Вялізная кепка ў клетку казырком назад, вялізныя засцерагальныя акуляры, белы камбінезон і два вялізныя вухі, чырвоныя як бурак. Божа, гэта ж Юп! Уласнай персонай пан Локам, з усмешкай пацвердзіў Юп. А касцюм? Што здарылася? Ты ж бачыш, з задавальненнем заўважыў Ленц, паціскаючы мне руку. Ён рыхтуецца стаць аўтагоншчыкам. Ужо 8 дзён я займаюся з ім. Ён мяне ўпрасіў сёння ўзяць з сабой. Удалая магчымасць зрабіць першую самастойную дальнюю паездку. «Всё будзе ў парадку, пан Локам», – пацвердзіў Юп. «А яшчэ як?» – Готфрыд усміхаўся. «У жыцці не бачыў такога апантанага гоншчыка. У першы ж дзень вучэбнай паездкі ён спрабаваў на нашым старым добрым таксі перагнаць «Мерседес». «Закляты малы чорт!» Юп пад шчасце аж упацеў і нібы молячыся глядзеў на Ленца. Здалося, што я утру нос форсуну, пан Ленц. Хацеў выбусці на павароте, як пан Кёстер. Я не стрымаўся, каб не засмяяцца. «Ты нядрэнна пачынаеш, Юп!» Готфрыд з бацькоўскім гонарам пазіраў на свайго вучня. «А цяпер хапай чамаданы і вязі іх на вакзал». «Адзін?» Юп як не ўзарваўся ад хвалявання. «Можна праехаць да вакзала зусім аднаму, пан Ленц?» Готфрыд кіўнуў, даючы згоду, і Юп рынуўся ў дом. Мы здалі чамаданы, потым забралі Пад, паехалі на вакзал. Мы прыехалі на чвэрць гадзінкі раней, перон быў пусты. Стаяло толькі некалькі малочных бетонаў. «Едзьце, а то позна дабераціся дадому». Юп, які сядзеў за рулём, скрыўдай глянуў на мяне. «Такія словы табе не падабаюцца, праўда, Юп?» – спытаў яго Ленц. Юп выпрастаўся. «Пан Локамп, я ўсё разлічыў. У 8 гадзін мы спакойна будзем у майстэрні». «Правільна», – Ленц паляпаў яго па плячы. «Пайдзі з ім у заклад, Юп, на бутэльку сельтэрскай». «На сельтэрскую не», – адказаў Юп. «Але пачкам цыгарэт я рызыкну». Ён з выклікаў глянуў на мяне. «Ты ведаеш, што дарога ў даволі дрэнным стане?» – спытаў я. «Всё разлічана, пан Локамп. Ты пра павароты падумаў? Павароты для мяне нуль. У мяне няма нерваў». «Добра, Юп, тады іду на заклад. Але пан Ленц машыну не вядзе». Юп прыклаў руку да сэрца. «Чэснае слова! Ну, добра, добра, добра. Але скажы, што ты так сутаргава заціскаеш у руцэ?» «Секундамер? Буду засякаць час. Хочацца пабачыць, на што здольная таратайка. Ленц усміхнуўся. Так, дзеткі, Юп узброіўся выдатна. Думаю, што бравы дзед Сітраэн задрыжыць перад ім усімі поршнямі. Юп не звярнуў увагі на іронію. Тады паехалі, пан Ленц. Заклад ёсць заклад. Вядома, мой маленькі кампрэсар. Да пабачэння, пан. Да сустрэчы, Робі. Готфрид уладкаваўся на сядзенні. Ну, Юп, пакажы даме, як стартуе кавалер і будучы чэмпіён свету. Юп апусціў акуляры на вочы, кіўнуў нам, як роўня, і на першай хуткасці паскакаў па бруку ў бок шашы. Пат і я нейкі час яшчэ пасядзелі на лаўцы каля вакзала. Гарачае белае сонца прыпякала драўляную агароджу платформы, пахла смалой соллю. Пат адкінула галаву і заплюшчыла вочы. Яна сядзела ціха, падставіўшы твар сонцу. Замарылася, яна пахітала галавой. Не, Робі, ідзе цягнік. Пыхкаючы падкаціў паравоз чорны маленькі, амаль нябачны ў мігатлівай засмужанай прасторы. Мы селі ў вагон, пасажыраў было мала. Цягнік цяжка сапучы зрушыў з месца, дым паравоза вялікімі чорнымі клубамі павіс у паветры, паволі праплывалі пейзажы, вёска з рудымі саламянымі дахамі, лугі з каровамі і коньмі, лес, а потым домік фройлян Мюллер у нізіне за дзюнамі мірны, дрымотны. Пад стаяла побач са мной каля акна і глядзела ў той бок. На павароце мы наблізіліся, можна было выразна бачыць вокны нашага пакоя. Яны былі адчынены, пастельная бялізна звісала засветленага сонцам падаконніка. «Вунь, фройлян Мюллер!» – сказала Пад. «Сапраўды!» Яна стаяла каля парога і махала нам. Пад дастала сваю хусцінку, і яна залунала з акна. «Яна не бачыць», – сказаў я. «Хусцінка замалая і тонкая. Вось, возьмі маю». Яна ўзяла, замахала, фройлян старанна махала ў адказ. Цягнік паступова выйшаў на прастору, домік знік, дзюны засталіся за гарызонтам. За чорнай рыскай лесу нейкі час яшчэ пабліскала мора, яно міргала, як пільнае заморанае вока. Потым з'явілася пяшчотная залацістая зеляніна садоў, і да самага гарызонту пад лёгкім ветрыкам захваляваліся каласы. Пат аддала мне хусцінку, села ў куток. Я закрыў акно. «Скончылася», – падумаў я. «Дзякаваць Богу, скончылася». Это быў толькі сон закляты, злы сон. Каля шасці мы прыбылі ў горад, я ўзяў таксі, пагрузіў чамаданы. Мы паехалі да Пад. «Ты падымешся са мной наверх?» «Вядома». Я завёў яе наверх, потым зноў спусціўся ўніз, каб разам з шафёрам занесці чамаданы. Калі я вярнуўся, падстаяла яшчэ ў прыхожай. Яна размаўляла з падпалкоўнікам фон Хаке і яго жонкай. Мы пайшлі ў яе пакой, быў светлы на дзве чорак. На стале стаяла ваза з чырвонымі ружамі. Пад падышла да акна, выглянула, потым павярнулася. «Колькі часу нас не было, Робі?» «Роўна 18 дзён». «18 дзён?» «А мне здаецца, што больш». і мне. Але так бывае заўжды, калі некуды едзеш. Яна пахітала галавой. Не, я не пра гэта. Яна адчыніла дзверы на балкон і выйшла. Там стаяў прыхілены да сцяны белы шэзлонг. Яна падцягнула яго да сябе, моўчкі паглядзела на яго. Калі яна зноў вярнулася ў пакой, твар у яе змяніўся, вочы пацямнелі. «Паглядзі на ружы», — сказаў я. Кёстер прыслаў. Вось і яго візітная картка. Яна ўзяла картку, потым зноў паклала яе на стол, яна зірнула на ружы, але я бачыў, што не заўважыла іх. У думках яна заставалася каля шэзлонга. Яна ўжо думала, што пазбавілася яго. А цяпер ён, магчыма, зноў стане часткай яе жыцця. Я пакінуў яе з думкамі і не сказаў больш нічога. Спроба адцягнуць яе ўвагу не мела сэнсу. Ёй патрэбна было справіцца самой. І лепш было б, каб гэта адбылося цяпер, пакуль я тут. Нейкімі словамі, часова можна было дапамагчы, але калісьці ўсё роўна гэта вернецца. І тады, магчыма, ёй будзе яшчэ цяжэй. І на хвілінку пастаяла каля стала, абапершыся на яго і апусціўшы галаву. Потым ускінула вочы, глянула на мяне. Я нічога не сказаў. Яна паволі абышла вакол стала і паклала мне рукі на плечы. «Мой сябра!» Яна прытулілася да мяне, я абняў яе. «А цяпер за справу!» Яна згодна кіўнула, потым рукой адкінула валасы назад. «Проста нешта найшло, на хвілінку, робі!» «Вядома!» Нехто пастукаў у дзверы. Служанка ўкаціла чайны столік. «Это добра», — сказала пат. «Ты хочаш чаю?» — спытаў я. «Не, кавы, добрай моцнай кавы». Я прабыў з ёй яшчэ паўгадзіны. Яна замарылася. Я гэта бачыў па яе вачах. «Табе трэба паспаць, а ты?» «Я пайду дадому і таксама крыху пасплю. Потым гадзіны праз дзве я прыйду, і мы пойдзем есці». «Ты замарыўся?» «Так, крыху. У цягніку было горача, а потым мне трэба заскочыць у майстэрню». Яна больш нічога не пыталася. Была такая змораная, што амаль валілася з ног. Я палажыў яе ў пасцель, накрыў. Яна адразу заснула. Я паставіў побач з ложкам ружы Кёстэра, а таксама паклаў яго картку, каб ёй, прачнуўшыся, было пра што думаць. Потым выйшаў. Па дарозе я спыніўся каля тэлефона аўтамата, вырашыў адразу пазваніць Жафе. З дому званіць не выпадала, увесь дом мог. Ну, пачуў бы. Я зняў трубку і набраў нумар клінікі. Праз хвіліну Жафе падышоў да тэлефона. «Гэта Локамп», я кашлянуў. «Мы сёння вярнуліся з гадзіну таму назад. Выехалі на машыне?» «Не, чыгункай». «Зразумела. Як справы?» «Добра», ён хвілінку падумаў. «Я заўтра пагляджу фройлен Хольман. Заўтра ў 11 раніцы. Вы скажаце ёй?» «Не». «Не хачу, каб яна ведала, што я званіў вам. Яна, напэўна, пазвоніць вам сама, тады вы можаце ёй сказаць». «Добра, так і зробім. Я скажу ёй». Я механічна адсунуў тоўсты зашмальцаваны тэлефонны даведнік. Ён ляжаў на маленькай паліцы, над ёй былі алоўкам накрэмзаны нумары тэлефонаў. Можна заўтра мне пад вечар забегчы да вас? Жафэ не адказаў. Мне хочацца ведаць, як яе справы. Заўтра я вам яшчэ не скажу. Мне трэба паназіраць хоць тыдзень, а потым я паведамлю вам. Дзякуй. Я ўсё яшчэ разглядаў палічку. Нехта штосьці намаляваў на ёй. Я разгледзеў тоўстую дзяўчыну ў саламяным капелюшы. «Эла, козачка моя», было напісана пад малюнкам. Ёй патрэбны цяпер нейкія асаблівыя працэдуры? Заўтра будзе відаць, але мне здаецца, што дома ў яе добры догляд. Не ведаю, я чуў, што яе суседзі некуды едуць на тым тыдні, тады яна ж застанецца адна толькі са служанкай. Праўда? Добра, тады я зайду заўтра і пагавару з ёй пра гэта. Я зноў закрыў даведнікам малюнак на паліцы. Вы думаеце, што яна, што такі прыступ можа паўтарыцца? Жафэ секунду няўпэўнена памаўчаў. Вядома, гэта магчыма, але гэта не абавязкова. Я змагу адказаць вам толькі тады, калі добра абследую яе. Я вам пазваню. Добра, дзякуй. Я павесіў трубку. Потым хвілінку яшчэ пастаяў на вуліцы. У паветры віселі пыл і спякота. Я пайшоў дадому. Каля дзвярэй я сутыкнуўся з фрау Залеўскі. Яна кулей вылецела з пакоя фрау Бендер. Убачыўшы мяне, яна затармазіла. Вы ўжо вярнуліся? Як бачыце, што-небудзь здарылася за гэты час? У вас нічога і пісем не было, а фрау Бендер выехала. Няўжо? А чаму? Фрау Залеўскі стала рукі ў бокі. Таму што ўсюды нягоднікі. Яна пераехала ў хрысціянскі прытулак са сваёй кошкай і цэлым капіталам, 26 маркамі. Яна расказала, што дом дзіцяці, у якім фрау Бендер працавала сястрой, збанкрутаваў. Кіраўнік, свяшчэннік, няўдала спекуляваў на біржы, фрау Бендер звольнілі, да яшчэ не разлічыліся за 2 месяцы. Яна знайшла сабе месца. Фрау Залеўскі толькі зірнула на мяне. Ах, што я, канешне, не... Я ёй сказала, што яна можа спакойна жыць тут. Заплатай я не падганяю. Але яна не захацела. Бедныя людзі ў большасці сумленныя. А хто цяпер паселіцца на яе месца? Сям'я Хасе? Гэты пакой абыдзецца ім дзешавей за гэны. А іхні? Яна паціснула плячыма. Паглядзім. Вялікай надзеі, што нехта знойдзецца, няма. Калі вызваляецца пакой? Заўтра. Хасе ўжо перабіраюцца. А колька вы хочаце за іх пакой? У мяне раптам з'явілася ідэя. 70 марак. Дарагавата. З кавай у ранку, 2 булачкамі і маслам? Колькі хочаш. Все правильно. Каву, што гатуе Фрыда, можна не ўлічваць. 50 і не пфеніга больш. Няўжо вы рашыліся здымаць? Магчыма. Я пайшоў у сваю каморку і задумліва ўтаропіўся на дзверы ў пакой Хасе. Пад у пансіёне фрау Залеўскі? Не, горш не прыдумаеш. І ўсё ж праз хвіліну я пастукаў у пакой да Хасе. Фрау Хосе была дома, она сидела посередине опустелого покоя перед люстерком у капелюши и пудрылася. Я повитался, оглядывался в помешканні, покою был больше, чем я думал. Гэта можна было заўважыць толькі цяпер, калі частка мэблі была вынесена. Шпалеры былі аднатонныя, светлыя і даволі новыя. Дзверы і вокны свежа пафарбаваны, а балкон вельмі вялікі і прыгожы. Вы, пэўна, ўжо чулі, як ён цяпер рашыў насаліць мне, сказала фрау Хасе. Я мушу пераселіцца ў пакой той асобы. А? Якая ганьба. Ганьба? Так, ганьба. Вы ж ведаеце, што мы не цярпелі адна адно. А цяпер Хасе прымушае мяне пераехаць у яе пакой без балкона і толькі з адным акном. Толькі дзеля таго ж, што там дзешавей. Уяўляеце сабе? Як яна радуецца в сваім царкоўным прытулку. Не думаю, што яна радуецца. Не радуецца. Гэта яўная дзіцячая сестра, гэта ціхоня, якая прайшла агні і воды. А тут яшчэ гэтая какотка, гэтая Эрна Бёніг і кашачы смурод. Я здзіўлена падняў вочы. Тихоня, што прайшла праз агні і воды. Дзіўна, чалавек, калі лаецца, зусім новы, ты і вобразна выразны. Ой, якімі вечна аднолькавымі былі выявы любві. І якая разнастайная палітра праклёнаў. Кошкі вельмі чыстыя і прыстойныя жывёліны. Я, дарэчы, толькі што з таго пакоя. Кошкамі і не пахне. Няўжо, не паверыла фрау Хасе і паправіла капелюш. Гэта, відаць, як на які нос. Але я і не думаю ўмешвацца. Няхай сам цягае мэблю. Я пайду з дому. Хоць гэта дазволю сабе пры такім сабачым жыцці. Яна ўстала, і язызлы твар так дрыжаў ад злосці, аж пудра сыпалася. Я заўважыў, што яе вусны вельмі ярка былі нашмінкаваны. Ад яе пахла, як з парфумнай крамы, калі яна, шоргаючы сукенкай, прайшла міма мяне. Я разгублена зірнуў ёй услед, затым яшчэ раз агледзеў пакой. Я раздумваў, як тут расставіць мэблю пад. Але неўзабаве я прагнаў тыя думкі. Я не мог сабе ўявіць пад тут, заўсёды тут са мной. Да гэтага я і не дадумаўся б, каб яна была здаровая. Але цяпер я адчыніў дзверы, памераў балкон і зноў пахітаў галавой, вярнуўся ў сваю каморку. Калі я ўвайшоў, яна яшчэ спала. Я ціхенька сеў у крэсла каля ложка, яна адразу прачнулася. «Шкада, я тебе разбудил. Ты увесь час был тут?» — спытала она. «Не, только что пришел». Она потягнулась и поклала голову мне на долонь. «Добро. Я не люблю, как на меня глядели, коли я сплю. Разумею, я так само не люблю, я и не хотел назирать, я только не хотел будить тебе». Можа, ты яшчэ паспіш? Не, я добра выспалася. Я пайшоў у суседні пакой, даючы ёй магчымасць спакойна адзецца. На дварэ паволі цямнела, з адчыненага акна насупраць даляталі квакаючыя гукі прускага ваеннага марша. Лысы чалавек у падцяжках заводзіў патэфон. Ён хадзіў па пакоі, робячы пад марш гімнастычныя практыкаванні. Яго лысіна свяцілася са змроку, як усхваляваны месяц. Я абыякава пазіраў туды. Мяне апанавала пачуццё тупога суму. Вайшла пад. У яе быў цудоўны выгляд, зусім свежы, без ценю знясіленасці. Ты выглядаеш бліскуча. Я адчуваю сябе добра, Робі. Быццам я праспала ўсю ноч, у мяне такія пераходы адбываюцца хутка. І праўда, Бог сведка, часам так хутка, што не паспяваеш сачыць. Яна прыхілілася да майго пляча і зірнула мне ў вочы. Занадта хутка, Робі? Не, у мяне яны адбываюцца занадта павольна. Я бываю часта занадта марудлівы пад. Яна усміхнулася. Што павольнае, тое ўстойлівае, а што ўстойлівае, тое добрае. Я ўстойлівы, як корак на вадзе. Яна адмоўна пакруціла галавою. Ты куды дужэйшы, чым думаеш, ты ўвогуле зусім іншы, чым думаеш пра сябе. Я рэдка каго бачыла, хто так памыляўся б наконт сябе, як ты. Я адпусціў яе плечы. Так, каханы, яна кіўнула галавой. Гэта сапраўды так. А цяпер пойдзем вячэраць. Куды мы пойдзем? Да Альфонса. Хачу ўбачыць усё тое яшчэ раз. У мяне пачуццё, быццам я адлучалася на цэлую вечнасць. Добра. Але ці прагаладалася ты як след? Да Альфонса наеўшыся не ідуць. За гэта ён выкідае за дзверы. Яна засмеялася. Я прагаладалася, як воўк. Тады наперад я раптам павесялеў. Наша з'яўленне ўсхвалявала Альфонса. Ён павітаў нас, адразу знік, а калі з'явіўся, то на ім быў белы каўнерык і гальштук у зялёны гарошак. Нават пры з'яўленні нямецкага кайзера ён так не прыбіраўся б. Ён і сам крыху засаромеўся за гэтыя незвычайныя прыкметы дэкадансу. Ну, Альфонс, чым смачным корміш? Спытала пад і абаперлася рукамі на стол. Альфонс усміхаўся, надзьмуўся, прыжмурыўся. Вам пашанцавала. Сёння ёсць ракі. Ён на крок адступіў, каб падназіраць, якое зрабіў уражанне. Уражанне было першакласнае. Да іх шклянку мозельскага, прашаптаў ён за салодай, адступіў яшчэ на адзін крок. Яму бурна запляскалі, на дзіва, нават ад дзвярэй. Там якраз з'явілася галава апошняга рамантыка з вясёлай усмешкай, з блытанымі жаўтлявымі валасамі і абгарэлым носам. «Готфрид!» – усклікнув Альфонс. «Ти, власний персоной, дружа! Який чудовий день! Дай тебе притуліть до грудей!» «Зараз ти побачиш відовище», – сказав я пад. Хлопці кинулися в обдимки, Альфонс ляпав ленце по спині, звон був такий, бицем побач була кузня. «Ганс!» – поклікав ён кельнера. «Несі, Наполеон!» І он потягнув Готфрида до стойки, кельнер принес великую запиленую бутельку. Альфонс наповнив дві чарки. «Будь здоров, Готфрид, поросет ты засмаженная! Будь здоров, Альфонс, старый каторжник! Абодва выпілі чаркі адным глытком. Першакласна. Каньяк для мадоннаў. Сорам глытаць яго так, пацвердзіў Альфонс. Але ці будзеш піць паволі, калі такая радасць? Давай вып'ем яшчэ па адной. Ён наліў і падняў чарку. Чортаў памідор няверны. Лен засмяяўся. Мой добры любімы Альфонс. У Альфонса выступілі слёзы. Яшчэ па адной, Готфры, толькі наперад. Ленц падставіў яму сваю чарку. Ад каньяку я адмаўляюся толькі тады, калі ўжо не магу адарваць галаву ад зямлі. Ай, здорава сказана! Альфонс наліў трэцюю чарку. Крыху задыхаўшыся, Ленц падышоў да століка. Ён дастаў свой гадзіннік. Без 10:08 прыбылі на сітрэне ў майстэрню. Што вы на гэта скажаце? Рэкорд, заявіла Пат. Няхай жыве Юп. Я яму спрэзентую пачак цыгарэт. А ты атрымаеш за гэта дадатковую порцыю ракаў. Аб'явіў Альфонс, які на пятах хадзіў за Хотфрыдам. Потым ён падаў нам нешта накшталт сурветак. Распраніце пінжакі і павяжыце сабе на шыю. Ці дазволіць дама? Лічу, што гэта нават неабходна, сказала Пат. Альфонс радасна заківаў галавой. Вы разумная жанчына, я ведаў. Ракаў трэба есці натхнёна, без боязі, што пасадзіш пляму. Ён усміхнуўся. Вам я дам штосьці больш элегантнае. Кельнер Ганс прынёс бялюткі халат. Альфонс разгладзіў яго і дапамог ёй апрануцца. Вам да твару, пахваліў ён. Моцна, моцна, яна засмяялася. Рады, што вы гэта запомнілі. Цяплее на душы. Альфонс, Готфрид завязаў на вузел сурветку, ззаду тырчалі два доўгія канцы. Пакуль што мы напамінаем сабой наведнікаў цырульні. Зараз будзе інакш, спачатку крыху мастацтва. Альфонс падышоў да патэфона, грымнуў хор пілігрымаў стан гейзера. Мы слухалі моўчкі. Як толькі адгучала апошняя нота, з кухні адчыніліся дзверы, кельнер Ганс з'явіўся з міскай велічынёй з дзіцячую ваначку. Ад ракаў, якімі яна была напоўнена, валіла пара. Ён сапучы паставіў яе на стол. «Прынясі мне сурветку», – сказаў Альфонс. «Ты будзеш з намі вячэраць, золатка», – усклікнуў Ленц. «Які гонар! Калі дама не мае нічога супроць, наадварот, Альфонс!» Пат адсунула крыху сваё крэсла, і ён сеў каля яе. «Мне прыемна будзе сядзець каля вас. Я даволі спрытна ўмею разбіраць ракаў. Для дамы гэта занадта марудная справа». Ён узяў з міскі рака і з неверагоднай хуткасцю пачаў разбіраць яго ёй. Сваімі вялізнымі рукамі ён спраўляўся так шпарка і элегантна, што ёй нічога больш не заставалася, як толькі есці тое, што ён так апетытна падаваў ёй з відэльца. Смачна, шыкоўна, яна падняла чарку. За ваша здароўе, Альфонс. Альфонс урачыста чокнуўся з ёю, паволю выпіў. Я зірнуў на яе. Лепш бы яна выпіла чагосьці безалкагольнага. Яна адчула мой позірк. Салют, робі! Яна была чароўна прыгожая. Вся радасна свяцілася. Салют, пад! Я апаражніў сваю чарку. Як тут цудоўна, правда? Яна глядзела ўсё яшчэ на мяне. Выдатна! Я наліў сабе, будь здарова, пад! Яе твар на момант прасвятлеў. Будь здароў, робі! Будь здароў, Готфрид! Мы выпілі. Добрае віно, сказаў Ленц. Леташні грахскі Абсдберг, растлумачыў Альфонс. Я рады, што ты ведаеш у ім смак. Ён узяў з міскі другога рака і працягнуў пад раскрытую клюшню. Яна адмовілася. З'ешце яго самі, Альфонс, а то вам нічога не дастанецца. Ну, добра, Альфонс аж свяціўся ад задавальнення і частаваў яе. Здавалася, быццам старая вялізная сава корміць маленькае белае птушаня. На адыход мы ўсе разам выпілі яшчэ Напалеона і пачалі развітвацца з Альфонсам. Пад была шчаслівая, цудоўна, сказала яна. Я ўдзячная вам ад душы, Альфонс. Сапраўды, ўсё было цудоўна. Яна падала яму руку. Альфонс нешта прамармытаў і пацалаваў яе руку. У Ленца ад здзіўлення ледзь вочы не выкаціліся з вачніц. «Прыходзьце», – сказаў Альфонс. «І ты, Готфрид!» На вуліцы пад ліхтаром стаяў Сітраэн, маленькі і пакінут. «О!» – вымавіла пат і спынілася. Яе твар перасмыкнуўся. За яго сілу я хрысціў яго сёння геркулесам. Готфрид падняў верх. Завесці вас дадому? Не, сказала пад. Я так і думаў. Куды паедзем? У бар? Ці паедзем, робі? Яна павярнулася да мяне. Вядома. Вядома, мы паедзем яшчэ ў бар. Мы вельмі павольна паехалі па вуліцах. Было цёпла і светла. Перад кафе сядзелі людзі, іграла музыка. Пад сядзела побач са мной. Я раптам не змог уявіць сабе, што яна сапраўды хворая. Мне зрабілася горача. На хвіліну я ўявіў, што яна здаровая. У бары мы сустрэлі Фердынанда і Валентіна. Фердынанд быў выдатным настроі. Ён устаў, пайшоў на сустрач пад Дыяна. Ха-ха! Вернулася з лясоў. Яна усміхалася, ён абняў яе за плечы. Загарэлая, адважная паляўнічая з серэбраным лукам. Што мы вып'ем? Готфрид плячом адціснуў Фердынанда. «Узнёслыя людзі не ведаюць меры», – сказаў ён. «Даму суправаджаюць два кавалеры. Ты, відаць, гэтага не заўважыў, стары зубр?» «Рамантыкі толькі світа, а не суправаджэнне», – заявіў Рау. Ленц ухмыльнуўся і звернуўся да пад. «Я вам зараз замешаю штосьці надзвычайнае, коктейль калібры, бразільскае пітво». Ён пайшоў да стойкінь, нечага намешаў там і прынёс. «Падабаецца?» «Радкаваты, хоць і бразільскі», заявіла пад. Готфрид засмяяўся. «Затое вельмі моцны, з ромам і рускай гарэлкаю. З першага позірку я зразумеў, што там не было ні рому, ні гарэлкі. Там былі змешаны сок, лімон, мякаць таматаў і, магчыма, нейкая кропля лікёру. Безалкагольны кактэйль, але паддзякаваць Богу гэтага не заўважыла. Яна выпіла тры шклянкі калібры, і я бачыў, як ёй было прыемна, што з ёю абыходзіцца неяк з хвораю. Праз гадзінку мы ўсе ўсталі, толькі Валянцін застаўся сядзець. Пра гэта паклупаціўся Ленц. Ён пагрузіў Фердынанда ў сітраэн і газануў. Таму не склалася ўражанне, быццам мы спад пайшлі раней. Всё было вельмі душэўна, але ў мяне на нейкі момант на сэрцы зрабілася тужліва. Пат узяла мяне пад руку, яна ішла побач са мной прыгожай гнуткай хадой. Я адчуваў цеплыню яе рукі, бачыў, як водсветы ліхтароў краналі яе ажыўлены твар. Не, я не мог зразумець, што яна хворая. Гэта можна было разумець толькі ў дзень, а не ў вечары, калі жыццё было напоўнена пяшчотай, цеплынёй і надзеяй. «Не зойдзем на хвілінку да мяне?» – спытаў я. Яна кіўнула галавой. У калідоры нашага пансіёна было светла. Каб на іх ліха, што тут здарылася? Пачакай хвілінку. Я адчыніў дзверы і азірнуўся. Калідор быў асветлены і пусты, як вузкая вуліца ў прыгарадзе. Дзверы ў пакой фрау Бендер былі шырока адчынены. Там таксама гарэла святло. Хасе, падобны да маленькай чорнай мурашкі, тэпа ўніз па лесвіцы, згорбіўшыся пад цяжарам таршэра з ружовым шаўковым абажурам. Ён перасяляўся. «Добры вечар, у такі позні час!» Ён узняў свой бледны твар з мяккімі цёмнымі вусамі. «Я толькі гадзіну назад прыйшоў з бюро. У мяне ж толькі вечарам ёсць час для пераезду. А што, жонкі няма дома?» Ён пахітаў галавой. «На ў сяброўкі». Дзякаваць Богу, у яе з'явілася цяпер сяброўка, з якой яны бавяць час. Ён усміхнуўся без злосці задаволена і патэпаў. Увайшла пат. «Здаецца, лепш не ўключаць святла», – спытаў я ў маім пакоі. «Уключым, каханы, на хвілінку, потым можаш зноў выключыць». «Ты ненасытны чалавек», – сказаў я, і на імгненне азарыў святлом чырвоную плюшавую шыкоўнасць пакоя. Потым зноў хуценька выключыў святло. Окны былі адчынены, ад дрэў знадворку цягнула свежым начным паветрам, нібы з лесу. «Выдатна!» Пат умасцілася на падаконніку. «Ты сапраўды лічыш, што тут выдатна?» «Праўда, робі, як у вялікім летнім парку. Цудоўна!» «Ты не бачыла пакоя побач. Калі ішла сюды?» «Не, а чаму?» «Гэты шыкоўны вялікі балкон злева звязаны з гэтым пакоем. Ён цалкам закрыты, а насупраць няма дамоў. Калі б ты жыла тут, табе для сонечных ваннаў не трэба было б нават купальніка». «Так, калі б я жыла тут. А чаму не? Ты ж бачыш, праз некалькі дзён пакой будзе пусты». Яна зірнула на мяне, усміхнулася. ты думаешь, что так было б правільней для нас быць працяглы час разам? Мы не былі б працяглы час разам. У дзень мяне ўвогуле тут не бывае, а часта і ўвечары, але калі б мы ўжо былі разам, то нам не трэба было б сядзець у рэстаране, а потым зноў паспешліва разлучацца, быццам бы ходзім толькі ў госці адно да аднаго. Яна крыху паварушылася ў сваім кутку. Ты ўсё добра ўзважыў, каханы. Так і ёсць. Цэлы вечар разважаў. Яна выпрасталася. Ты сур'ёзна, Робі? Вядома, чорт возьмі, неўжо ты яшчэ не бачыш? Яна хвілінку памаўчала. Робі, як ты можаш думаць пра гэта зараз? Я думаю пра гэта. Я думаю так, бо ўбачыў гэтыя апошні тыдні, як цудоўна быць разам. Я не магу больш трываць гэтыя сустрэчы на гадзінку. Я хачу мець цябе болей. Я хачу, каб ты ўвесь час была са мной. У мяне няма больш ахвоты гуляць у хованкі кахання. Это не для мяне. Мне ніколі не хопіць цябе, і я не хачу ні на адну хвіліну адмаўляцца ад цябе. Я чуў яе дыханне. Яна сядзела на падаконніку, абшчапіўшы рукамі калені, і маўчала. Ціха трымцеў чырвоны водсвет светлавых рэклам панад дрэвамі і адкідваў матавае адлюстраванне на яе светлыя туфлі. Потым святло пераходзіла на спадніцу, рукі. Можаш спакойна пакпіць з мяне? Пакпіць? Вядома, бо я ўвесь час гавару хачу. Ты ж урэшце павінна таксама хацець. Яна ўскінула позірк. Ты ведаеш, што ты змяніўся, Робі? Не. Ведаеш. Ты ж і сам кажаш, ты хочаш. Ты ўжо не пытаешся, ты проста хочаш. Гэта не такая ўжо вялікая змена. Ты ж усё роўна можаш сказаць не, як бы я не хацеў. Яна раптам нахілілася да мяне. Навошта я буду казаць не, Робі? Я ж таксама хачу. Здзіўлены. Я абняў яе за плечы. Яе валасы казыталі мне твар. Гэта праўда, пад. Праўда, любы. Даль Бог, мне гэта ўяўлялася куды цяжэй. Яна пахітала галавой. Усё ў тваіх руках, Робі. Я і сам ледзь не паверыў у гэта. Яна абняла маю галаву. Бывае вельмі лёгка, калі не трэба ні пра што думаць, не рабіць усё самой. Калі можаш абаперціся, ах, мілы, гэта ўсё вельмі лёгка, толькі не трэба самім абцяжарваць сваё жыццё. На імгненне я сціснуў зубы. Чуць гэта менавіта ад яе. Правільна, правільна, пад. Нічога не было правільна. Мы яшчэ хвілінку пастаялі каля акна. Твае рэчы мы забяром, каб у цябе тут усё было. Мы нават набудзем чайны столік. Фрыда навучыцца абыходзіцца з ім. У нас жа ёсць такі столік, любы, ён мой. А тым лепш, тады я заўтра займуся Фрыдай. Яна прыхілілася галавой да майго пляча. Я адчуў, што яна абяссілела. Праводзіць цябе цяпер дадому? Зараз. Я толькі на хвілінку прылягу. Яна ціха ляжала, не размаўляючы, быццам спала, але вочы яе былі не заплюшчаны. І час ад часу у іх трапляў водсвет рэкламаў, якія быццам паўночнае зянне бесшумна бегалі па сценах і столі. На дварэ ўсталявалася цішыня. Суседняга пакоя час ад часу далятаў шоргат, это Хасе гнуўся пад цяжарам рэшты сваіх надзей свайго шлюбу, а магчыма і ўсяго жыцця. Застанься ўжо тут. Яна выпрасталася. Сёння? Не. Не, любы. Мне вельмі хочацца, каб ты засталася. Заўтра. Яна ўстала і ціха пайшла праз цёмны пакой. Я прыпомніў той дзень, калі яна ўпершыню засталася ў мяне, і гэтаксама ціха пайшла праз пакой у шэрым паўзмроку світання, каб апрануцца. Я не ведаў, што гэта, але ва ўсім гэтым было штосьці хвалююча натуральнае, што пераварочвае душу, нейкі знак з далёкіх мінулых часоў, маўклівае выкананне запавету нікому невядомага. Яна вярнулася да мяне са змроку і далонямі дакранулася да майго твару. У цябе было цудоўна, каханы, вельмі. Добра, што ты ёсць. Я нічога не адказаў. Я не мог нічога адказаць. Я праводзіў яе дадому і пайшоў зноў у бар. Там быў кёстар. Сядай, як справы? Не вельмі, ота. Ты хочаш выпіць? Калі я пачну, то буду піць шмат, не хачу. Хай будзе так. Но але я мог бы зрабіць нешта іншае. Готфрид працуе на таксі? Не. Добра. Тады я паезджу некалькі гадзін. Я паеду з табой. Я вывеў машыну і развітаўся з Отам. Потым я пад'ехаў да стаянкі. Перада мной стаялі дзве машыны, потым пад'ехалі яшчэ Густаў і Томі, акцёр. Потым першыя машыны паехалі, а неўзабаве і да мяне падышоў пасажыр. Это была маладая дзяўчына, якой трэба было ў Венету. Папулярны рэстаран з танцамі, тэлефонамі, пнеўматычнай поштай і іншымі падобнымі рэчамі, разлічанымі на правінцыялаў. Рэстаран размяшчаўся крыху наводшыбе ад іншых на цёмнай вуліцы. Мы спыніліся. Дзяўчына пакорпалася ў сумацы і падала мне 50 марак. Я паціснуў плячыма. На жаль, не магу размяняць. Падышоў швейцар. «Колькі з мяне?» – спытала дзяўчына. «Марка 70». Яна звернулася да швейцара. «Можа, заплаціце за мяне? Я разлічуся з вамі каля касы». Швейцар адчыніў дзверы, і яны пайшлі да касы. Потым ён вярнуўся. «Вось, я пералічыў, тут марка 50. Не несі лухты. Ці ты яшчэ зялёны? 20 фенігаў швейцару за тое, што вярнуўся. Валі адсюль». Былі рэстараны, дзе таксісты давалі швейцару на чай. Але яму давалі тады, калі ён прыводзіў пасажыра, а не за прывезенага наведніка. Не такія зялёны ў гэтых справах. Я атрымаю свае марку 70. Ты можаш атрымаць унюхаўку. Давай, хлопец, зматвайся адсюль, я тут больш ведаю, чым ты. Справа была не ў 20 пфенігах. У мяне не было жадання заставацца дурнем. Не залівай мне, аддавай рэшту. Швейцар ударыў так хутка, што я не паспеў засланіцца. За рулём і ўхіліцца не было куды. Я ударыўся галавой аб рулю, разгублены. Я выпрастаўся, галава гудзела як барабан. З носа пайшла кроў. Швейцар стаяў нада мной. Хочаш яшчэ раз, тапелец? Імгненна я ацаніў свае магчымасці, нічога не зробіш. Хлопец дужэйшы за мяне, яго палажыць можна было б толькі знянацку. Седзячы я не мог ударыць, не было развароту, а перш чым я вылезу з машыны, ён мяне ўложыць тройчы. Я зірнуў на яго. Ён дыхаў мне ў твар півам. Яшчэ адзін раз, і твая жонка удава. Я глядзеў на яго і не варушыўся. Я ўтаропіўся ў гэты шырокі здаровы твар. Я паядаў яго вачыма. Я бачыў, куды трэба ударыць. Ад злосці ўвесціўся ў халодны камяк, але не варушыўся. Я бачыў звыш блізка, звыш выразна, як праз павелічальнае шкло. Кожны валасок на барадзе, чырвоную, тоўстую, порыстую скуру. Бліснула каска паліцэйская. Што тут здарылася? Швейцар паслужліва выскаліўся. Нічога, пан паліцэйскі. Той глянуў на мяне. Нічога. Ён паглядзеў на швейцара, потым на мяне. У вас кроў. Стукнуўся. Швейцар на крок адступіў. Яго вачах свяцілася ўхмылка. Ён думаў, што я баюся скардзіцца на яго. «Праязджайце», сказаў паліцэйскі. Я націснуў на газ і паехаў на стаянку. «Ха-ха-ха! Ну і відок у цябе», сказаў Густаў. «Толькі нос». Я расказаў, як было. «Зойдзем са мною за бягалаўку», сказаў Густаў. Не дарма я быў санітарным ефрэйтарам. Якое свінства біць, калі ты сядзіш. Ён завёў мяне ў кухню забягалаўкі, папрасіў лёду і паўгадзіны апрацоўваў мяне. Нават сіняка не будзе. Нарэшце ён закончыў. Ну, як галава? Нармальна? Тады не будзем траціць часу. Прыйшоў Томі. Высокі швейцар з Венеты? Вядома. Ён любіць даць волю кулакам. На жаль, сам не паспрабаваў лупцоўкі. Зараз паспрабуе, сказаў Густу. Паспрабуе, але ад мяне ўдакладніў я. Густу паглядзеў на мяне асуджаючы. Пакуль ты вылезеш з машыны, я ўжо прыдумаў прыём. Калі мне не ўдасца, тады ўмяшаешся ты. Выдатна. Я надзеў шапку Густава, мы селі ў яго машыну, каб швейцар не ўнюхаў, чым справа. Ён і так не шмат убачыць, вуліца была цёмная. Мы пад'ехалі. На вуліцы не было ні душы. Густаў з паперкаю 25 марак у руцэ выскачыў з машыны. Ліха, матары, няма дробных. Швейцар, вы можаце размяняць? Марка 70 з мяне? Заплаціце, калі ласка. Ён зрабіў выгляд, што ідзе ў касу. Швейцар, кашляючы, падышоў да мяне і сунуў мне марку 50. Я атрымаў працягнутую руку. Валі! Рэшту сюды, сабака! На секунду ён як акамянеў. Слухай, ён ціха аблізаў вусны. Ты потым месяц будзеш шкадаваць. Ён размахнуўся, удар адбіў бы мне памяць, але я падрыхтаваўся. Я адвярнуўся, прыгнуўшыся, і кулак з усяго маху гакнуў па вострым сталёвым канцы пускавой ручкі, якую я трымаў напагатове ў левай руцэ. Швейцар зароў, адскочыў назад, замахаўшы рукой, ён ад болю шыпеў, як паравоз, і ўжо стаяў, расслабіўшыся безабаронна. Я выскачыў з машыны. «Ці пазнаеш?» Ён зваліўся. «Раз!» – пачаў лічыць густаў. «Ад касы!» «Два!» – это я ўдарыў яго ў жывот. «Тры!» На пяць швейцар знясілена падняўся. Я, як і нядаўна, бачыў перад сабой яго твар вельмі выразна. Гэты здаровы, тупы, шырокі, подлы твар. Усяго гэтага здаровага, дужага хлапца, гэту свінню, якая ніколі не захварэе на лёгкія, і я раптам адчуў, як вочы і мазгі зацягнула чырвонай плеўкай. Я падскочыў і ударыў. Я біў. Біў па ўсім тым, што скапілася ва мне за гэтыя дні і тыдні. Біў гэты здаровы, шырокі твар, які мэкаў, пакуль мяне не адцягнулі. «Адумайся, ты ж заб'еш яго!» – усклікнуў Густаў. Я азірнуўся. Швейцар увесь у крыві прыхіліўся да сцяны. У яго падкасіліся калені. Ён упаў і паволі папоўз на карачках, як вялізнае бліскучае насякомае ў сваёй ліўрэі. «Цяпер ён не будзе біцца», – сказаў Густаў. «Але пайшлі, уцякай мы, пакуль нікога няма. Гэта ўжо цяжкае цялеснае пашкоджанне». Мы кінулі грошы на зямлю, селі ў машыну і паехалі. «У мяне таксама ідзе кроў?» – спытаў я. «Ці гэта ад швейцара?» «Зноў з носа», – растлумачыў Густаў. «Ён усмаліў табе левай». «Ха, я і не заўважыў», – Густаў засмяяўся. «Ведаеш», – сказаў ён, – «мне цяпер значна лепш».